program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 14 maja, jest południe. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis Trójki. Nadmierna prędkość czy problemy techniczne? Greckie służby badają przyczyny wypadku kolejowego koło Salonik. Zginęły 3 osoby. Wywieziony do Auschwitz miał zdobyć informacje na temat zbrodni hitlerowskich. Ulicami stolicy przejdzie marsz Witolda Pileckiego. W Trójce zajrzymy do Janowa Podlaskiego, by oczami wyobraźni zobaczyć najpiękniejsze konie. Setka pasażerów uwięzionych w pociągu, który wykoleił się w okolicach Salonik. 3 ofiary śmiertelne, 6 rannych. Całą noc ratownicy wyciągali z pociągu ludzi. Skład wyjechał wczoraj po południu z Salonik w kierunku Aten i tuż przed 21 wypadł z torów. Więcej szczegółów na temat wypadku ma nasza korespondentka. Początkowo linie kolejowe podały, że zginęły 4 osoby. Pociągiem jechało około 100 pasażerów. W akcji ratunkowej brało udział ponad 20 wozów strażackich i prawie 100 policjantów. Na miejsce tragedii przybyło kilkanaście karetek. Burmistrz rejonu Chalkidona, gdzie doszło do wypadku, oświadczył, że trzeba zbadać, czy przyczyną tragedii była istotnie nadmierna prędkość, czy też problemy techniczne. Pociąg po wypadnięciu z torów wbił się w pobliski dom, co zdaniem części lokalnych władz świadczy o dużej sile uderzenia. Tym nocnym pociągiem jeżdżą głównie młodzi ludzie i bezrobotni, gdyż bilety są wtedy dużo tańsze, powiedział Polskiemu Radiu Petros, mieszkaniec północnej Grecji, który często podróżuje na tej trasie. Z Aten Beata Kukiel-Wrajla, Polskie Radio. Sam dał się złapać na stołecznym Żoliborzu. Wywieziony do Auschwitz miał zdobyć informacje na temat zbrodni hitlerowskich. Ulicami stolicy po raz 7 przejdzie warszawski marsz Witolda Pileckiego. Z okazji 116. rocznicy urodzin rotmistrza organizuje go Fundacja Służba Niepodległej. Wydarzenie za 2 godziny. Rozpocznie msza święta w Bazylice Archikatedralnej Świętego Jana. Później wyruszy pochód upamiętniający narodowego bohatera. Będą czytane raporty Pileckiego, mówi prezes fundacji Marcin Pasierp. Chcielibyśmy, żeby raport rotmistrza Pileckiego był czytany w szkołach, wszedł w zakres nauczania historii i żeby po prostu młodzi ludzie wiedzieli o tym, że to Polak był autorem pierwszego tego typu raportu, którym przedstawił, jaka tragedia działa się w obozie koncentracyjnym w Auschwitz, a przez to też w innych obozach. Pilecki był rotmistrzem kawalerii Wojska Polskiego, żołnierzem AK, dobrowolnym więźniem i organizatorem ruchu oporu w obozie koncentracyjnym Auschwitz-Birkenau. W 1947 roku został oskarżony o działalność szpiegowską w pokazowym procesie, skazany na śmierć, stracony rok później. Pokazy koni angloarabskich w Janowie Podlaskim. Stadnina obchodzi 200. rocznicę istnienia. Jest to największy w Polsce ośrodek specjalizujący się w hodowli koni arabskich. Tam też odbywają się aukcje Pride of Poland. Uroczystość w Janowie Podlaskim obserwuje Michał Fedusio. Michale, odbyła się parada koni arabskich, dziś angloarabskich. Powiedz, czym się różnią teraz? Konie angloarabskie są bardziej wszechstronne, można je kształtować zarówno pod kątem sportowym, jak i wystawowym. Są wyższe i dłuższe od Arabów, które dziś, jak wspomnieliśmy, z których dziś słynie Janów. Angloaraby mają tutaj jednak dłuższą tradycję hodowli, tłumaczy prezes stadniny Sławomir Pietrzak. Konie czystej krwi arabskiej hodowane są przez stadninę około 100 lat. Natomiast od samego początku istnienia stadniny, czyli od 1817 roku, hodowano tu konie półkrwi, w tym także konie półkrwi angloarabskie. Obecnie w Janowie Podlaskim hodowanych jest około 120 koni angloarabskich. Wszystkie prezentują się przed publicznością w hali wystawowej janowskiej stadniny. Frekwencja dopisała, bo i hodowców, i miłośników koni tu nie brakuje. Dziękuję. Z Janowa Podlaskiego mówił Michał Fedusio. W cieniu Janowa w Pajęczni odbył się targ życia i śmierci, podobny do tego w Skaryszewie, który jest przedsionkiem rzezi zwierząt. Fundacja Centaurus opisuje, że było dużo więcej miejsca niż w Skaryszewie. Zwierzęta się nie kopały. Nikt nie przepychał. Było kilka koni, które były też w Skaryszewie. Fundacja zajmująca się ochroną zwierząt co roku za pieniądze ludzi o otwartych sercach próbują wykupić jak najwięcej koni. Wybór jest zawsze bardzo trudny. Belgijskie Stowarzyszenie Pacjentów i Lekarzy apelują do rządu o działanie, które doprowadzą do obniżki cen leków. Są one kilkakrotnie wyższe niż w sąsiedniej Holandii. W Belgii spray do nosa kosztuje nawet 30 euro. W Holandii można go kupić za 7 euro. O wiele tańsze są także leki przeciwbólowe. Przykładowo za jeden z nich Belgowie u siebie w kraju płacą 6 euro, Holendrzy tylko 1 euro. Niskie ceny leków w Holandii są spowodowane wprowadzonym systemem zamówień, to znaczy składane są duże zamówienia na leki, co sprawia, że firmy farmaceutyczne dają duże zniżki i obniżają ceny. Ten pomysł nie podoba się belgijskiej minister zdrowia. Maggie de Blok przestrzegła, że system dużych zamówień może doprowadzić do sytuacji, że część leków przestanie być dostępna. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To był serwis Trójki.

rodzicielskie śnią się sny. W moim śnie, cudownym śnie, tylko moim śnie. Historii. 14 maja 1643 roku, w chwili śmierci Ludwika XIII, królem Francji został jego 4-letni syn. Choć na koronację Ludwik XIV poczekał jeszcze 11 lat, w historii zapisał się jako ekscentryczny król słońce. 16 maja 1648 roku w bitwie nad Żółtymi Wodami kozacy Bohdana Chmielnickiego i Tatarzy Tuchajbeja pokonali polskie wojska prowadzone przez Stefana Potockiego. 225 lat temu, po tym jak Targowiczanie zwrócili się do carycy Katarzyny II z prośbą o interwencję, wojska rosyjskie przekroczyły granice Rzeczypospolitej. Rozpoczęła się wojna polsko-rosyjska. Armia polska liczyła wtedy 65 tysięcy, podzielona na dwa korpusy. Północny, działający na terenie Wielkiego Księstwa Litewskiego pod wodzą księcia Wirtemberskiego, kresy południowe i resztę państwa miał bronić korpus, na którego czele stał książę Józef Poniatowski, bratanek króla, mówił historyk Jacek Staszewski. 115 lat temu, 16 maja w Sosnowcu urodził się Jan Kiepura. Osiemnastego maja 1935 roku na Wawelu odbył się pogrzeb Józefa Piłsudskiego. Rok później, zgodnie z wolą marszałka, jego serce spoczęło obok matki na wileńskim cmentarzu na Rossie. 20 maja 1943 roku w Celestynowie oddział pod dowództwem Tadeusza Zawadzkiego-Zośki uwolnił 49 więźniów z transportu do Auschwitz. Uczestniczyła tam głównie Zośka, ale i było 6 Ocenka. Oni obsadzali parowóz, Zośka wszystkie pozostałe te i wagony, i stacje. Akcja się udała, ale niestety zginęło 2 i to tych 2 właśnie z tego mojego oddziału. 7 lat temu wspominała łączniczka Urszula Katarzyńska-Balner. 18 maja 1944 roku żołnierze 2 Korpusu Polskiego zdobyli Monte Cassino. Podporucznik Kazimierz Gurbiel dowodził patrolem ułańskim, który wszedł do klasztoru jako pierwszy. Jak się okazało, Niemcy nie prowadzili żadnego ognia, dlatego śmielej mogliśmy maszerować i to stosunkowo szybko. Znaleźliśmy się pod murami klasztoru. Wyszli bezbronni i gdy zobaczyli polskie orzełki, trzęśli się jak osiki. Dowiedziałem się, że duża grupa, około 200 spadochroniarzy, zeszło do Anglików im się poddać, bo oni panicznie się bali Polaków. 14 maja 1955 roku Albania, Bułgaria, Czechosłowacja, wschodnie Niemcy, Węgry, Polska, Rumunia i ZSRR podpisały Układ Warszawski. Pakt o przyjaźni, współpracy i pomocy wzajemnej był odpowiedzią na włączenie zachodnich Niemiec do NATO. Ogromnego znaczenia dla układu nabiera fakt, że jest w nim reprezentowany potężny Związek Radziecki, który już kilkakrotnie zadał klęskę siłom agresji i wstecznictwa i którego orężowi, strategii, bohaterstwu narody nasze zawdzięczają swą wolność i niepodległość. Mówił po podpisaniu prezes Rady Ministrów Józef Cyrankiewicz. Układ rozwiązano 1 lipca 1991 roku. 40 lat temu w Krakowie powstał Studencki Komitet Solidarności, pierwsza niezależna organizacja studencka w PRL. Było to tydzień po tajemniczej śmierci studenta, działacza opozycji Stanisława Pyjasa. 14 maja 1983 roku w wyniku pobicia na posterunku policji zmarł Grzegorz Przemyk, uczeń liceum, syn opozycyjnej poetki Barbary Sadowskiej. Prokuratura PRL wszczęła w tej sprawie śledztwo. 2 milicjantom postawiono zarzut pobicia ze skutkiem śmiertelnym, ale zostali uniewinnieni. I później jest ten moment, kiedy zostaje podjęta decyzja na najwyższym szczeblu. Z tym się wiąże oskarżenie funkcjonariuszy pogotowia, procesy lekarzy pogotowia, ludzie rozumieli, jaka jest prawda, bardzo grubymi nićmi szyte. Mówił przyjaciel Przemyka Igor Bieliński. SKS to absolutny początek niezależnego, antykomunistycznego ruchu studenckiego w Polsce. Na portalu historycznym dzieje.pl Bronisław Bilstein, przyjaciel Stanisława Pyjasa, mówi o tamtym czasie niezwykle interesująco. A w Krakowie jeszcze do 24 maja potrwają obchody tej rocznicy. Historie jak z książki. Zanim tak zwane państwo islamskie wyciągnęło swoje macki na teren Syrii i Iraku i zanim Osama Bin Laden zmienił bieg historii, organizując zamach na World Trade Center we wrześniu 2001 roku, istniało miejsce, gdzie terroryści czuli się jak w domu. Byli tam mile widziani i nikt im nie wypominał krwawych mordów ani zbrodniczej działalności. Mogli liczyć na przychylność władz, gdyż stanowili siły postępowe i ruchy narodowo-wyzwoleńcze. Gdy porywali samoloty i zabijali bezbronnych cywilów, to mówiono o nich, że walczą o niepodległość. Kiedy zaś podkładali bomby, przedstawiano ich jako rewolucjonistów i przeciwników zgniłego kapitalizmu. Dzięki temu mogli się tam skutecznie ukrywać przed amerykańską CIA i izraelskim Mossadem. Długi cytat, ale on dużo tutaj mówi. To jest fragment książki Przemysława Gasztolda, Zabójcze układy. Serdecznie pana witam. Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie. Nie przesadza pan czasem? Nie przesadzam. Wszystkie informacje, które zostały zawarte w tym cytacie, mają swoje odzwierciedlenie w dokumentach, do których udało mi się dotrzeć. Stąd też twierdzenie. Taka główna teza tej książki, że służby PRL miały bliskie kontakty i współpracowały z różnymi organizacjami o charakterze terrorystycznym, jest jak najbardziej uprawniona. Ta współpraca opierała się na 3 płaszczyznach. Pierwsza płaszczyzna była to droga ideologiczna, to znaczy ludzie pamiętający czasy PRL-u przypominają sobie chociażby z mediów, że władze popierały organizację wyzwolenia Palestyny, że Yasser Arafat przyjeżdżał kilka razy do Polski, że w kraju znajdowało się wielu studentów. Studentów oczywiście można powiedzieć w cudzysłowie, a zaraz wyjaśnię dlaczego, czy też pamiętają historie związane ze szkoleniem Libijczyków, Irakijczyków w różnych ośrodkach wojskowych. I tutaj warto też wspomnieć o organizacjach marksistowskich, które działały na Bliskim Wschodzie, jak Ludowy Front Wyzwolenia Palestyny, czy Demokratyczny Front Wyzwolenia Palestyny. Tutaj spoiwem do współpracy była właśnie ideologia komunistyczna, marksistowska. Druga płaszczyzna współpracy to jest płaszczyzna o charakterze biznesowym, ekonomicznym i ona nigdy nie miała wyjść na światło dzienne. Są to zakulisowe interesy związane z handlem bronią i pozyskiwaniem towarów embargowych, czyli tych, które były niedostępne na normalnym, wolnym rynku dla przedsiębiorstw i służb PRL-owskich na Zachodzie. Tak więc organizacje terrorystyczne, niektóre oczywiście, pełniły rolę brokerów, pośredników, którzy poprzez sute łapówki dostarczały polskim służbom zagraniczne komputery, zachodnią broń najnowocześniejszą, którą wyciągano z transportów i właśnie dzięki temu polskie służby miały dostęp do tego typu dóbr. Powiedzmy to historycznie, PRL to nie jest jednorodny okres, on ma różne swoje fazy. Yasser Arafat po raz pierwszy był w Polsce w 1955 roku jako student na słynnym kongresie, ale wtedy chyba nie zaczął tej swojej historii. Gdzie jest tego początek? Czy to jest wojna izraelsko-arabska 67? Tam jest to źródło? Początek współpracy między służbami PRL a Organizacją Wyzwolenia Palestyny przypada na drugą połowę lat 60., kiedy to właśnie po tak zwanej wojnie sześciodniowej kraje bloku sowieckiego, poza Rumunią, zerwały kontakty dyplomatyczne z Izraelem. Tak więc w 69 roku nawiązane zostały pierwsze kontakty właśnie z OWP, ale nie kontakty o charakterze politycznym, jakby to można sobie wyobrazić, tylko kontakty o charakterze wojskowym. Otóż fedaini, bo w ten sposób określano palestyńskich partyzantów walczących z Izraelem, pragnęli uzyskać dostęp do najnowocześniejszej broni Układu Warszawskiego, głównie produkowanej w Związku Sowieckim, ale również wytwarzanej na licencji w PRL. I w 69 podpisano pierwsze kontrakty warte kilkaset tysięcy dolarów i to naprawdę była na owe czasy bardzo duża suma. I to się potem rozwijało, prawda? Później te kontakty ewoluowały, oczywiście, ale też głównym właśnie ich rezultatem były różnego rodzaju porozumienia o sprzedaży broni. No tutaj trzeba zrobić pewną wzmiankę, że Palestyńczycy kupowali głównie broń lekką, pistolety, moździerze oraz amunicję, a największym odbiorcą PRL-owskiego uzbrojenia spośród tak zwanych krajów trzeciego świata był Irak, Syria oraz Libia. Bo tutaj też warto wspomnieć, że PRL zarabiał dewizy, czyli prawdziwe pieniądze, na handlu w tak zwanym drugim obszarze płatniczym, czyli pierwszy obszar płatniczy to były kraje bloku wschodniego, gdzie płacono w rublach, a właśnie w krajach tak zwanego trzeciego świata dyktatorzy, przywódcy płacili w dewizach, czyli w dolarach, które były potrzebne dla, zwłaszcza pod koniec lat 70. słabnącej perlowskiej gospodarki. Jak mówimy broń, sprzedaż broni, to pojawia się słowo cenzin. Centralny Zarząd Inżynierii tak naprawdę odzwierciedlał bardzo podobną instytucję, która funkcjonowała w Związku Sowieckim. Od drugiej połowy lat 50. do 90. roku było to przedsiębiorstwo państwowe, które zmonopolizowało handel bronią, ale też wysyłkę polskich specjalistów wojskowych do różnych rejonów świata. Oficjalnie była to część Ministerstwa Handlu Zagranicznego, funkcjonująca na prawach odrębnego departamentu, ale de facto Centralny Zarząd Inżynierii, czyli w skrócie CENZIN, był kontrolowany przez służby wojskowe, przez Zarząd II Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, czyli Wywiad Wojskowy PRL oraz przez Kontrwywiad, czyli Wojskowe Służby Wewnętrzne. Pracownicy CENZIN-u, prawie połowa z nich miała różne powiązania z tymi służbami i poprzez kontakty z różnymi wysłannikami z Bliskiego Wschodu, tudzież również członków organizacji terrorystycznych, nawiązywała z nimi różne bliższe lub dalsze kontakty. Zdradę, zdrada, podstępne, zimne oczy gada. Zdrada, zdrada, szaj się snuje, wsi zduje, wkrada wpisaną zdradę w pocałunek, w czułe spojrzenia szlachetny trunek. Przypływa w nocy jak zimna woda, dla zdrady żadnej chwili nie szkoda. Zdrada, zdrada, zdrada, podstępne, zimne oczy gada. Zdradzone wszystkie ideały, białe jest czarne, czarne jest białe, pionowo, równo, sztywno, bez łez, amfas i profil, baczność i spoczyń, wszystko dokładnie już ułożone, dłonie przy udach, dłonie, o Cenzinie, a powiedzmy teraz po imieniu o tych najważniejszych gościach stamtąd. Jednym z takich gości, których oczywiście wtedy prasa nie pisała, jest Abu Dawud, znany jest z pewnego incydentu w hotelu Victoria. 1 sierpnia 1981 roku wieczorem w hotelu Victoria, wtedy najbardziej prestiżowym hotelu w polskiej stolicy, został postrzelony Abu Dawud. Nieznany sprawca oddał do niego 6 strzałów. Po pierwszym strzale Abu Dawud wstał z krzesła, bo cała strzelina miała miejsce w kawiarni Opera, i ruszył w kierunku napastnika, co prawdopodobnie ocaliło mu życie, bo ten nie spodziewał się, że po oddaniu pierwszego strzału Abu Dawud w ogóle wstanie i przeżyje. Abu Dawud został szybko przetransportowany do szpitala i tam jeszcze tego samego dnia służby PRL tak naprawdę dowiedziały się, kim była ofiara tej strzelni. Początkowo myślano, że są to porachunki między szemranymi biznesmenami, bardzo często rezydującymi w Wiktorii, pochodzenia arabskiego. No ale według informacji wywiadowczych to był jeden z głównych architektów ataku na izraelskich sportowców w czasie Olimpiady w Monachium w 1972 roku. Poszukiwany przez służby wielu krajów, bardzo groźny terrorysta palestyński, który akurat zjawił się w Warszawie. Stąd też zamach ten przyciągnął uwagę mediów, dziennikarzy zachodnich, którzy przebywali wtedy w Warszawie, relacjonując działalność Solidarności. Czekając, czy Ruscy wkroczą bardziej. Ale wtedy o tym nie wiedziano i skupiono się na Abu Dawudzie. Abu Dawud szybko uzyskał ochronę ze strony przedstawicielstwa palestyńskiego, uzbrojoną ochronę, a władze PRL zapewniły mu także protekcję ze strony oficerów Biura Ochrony Rządu. Po około 2 tygodniach jednak opuścił Polskę, dlatego że bał się tu o swoje bezpieczeństwo i udał się specjalnym samolotem do Berlina Wschodniego, gdzie studiował jego syn i gdzie lepiej czuł się pod czujnym okiem Stasi. Ta działalność Polski PRL-owskiej, rządu też, bo to przecież bez wiedzy rządowej to się wszystko nie odbywa. Działalność służb, czy ona była autonomiczna, to znaczy, czy mogliśmy to robić poza Sowietami? Wydaje się, że każdy z krajów demokracji ludowej posiadał swoje własne kontakty wśród różnych organizacji o charakterze palestyńskim. Tak naprawdę nawet Albania, która była izolowana wówczas na arenie międzynarodowej ze względu na swoje bliskie relacje z Chinami, również gościła przedstawicieli Al-Fatahu, tej głównej siły wchodzącej w skład Organizacji Wyzwolenia Palestyny. Ale tutaj należy podkreślić, że kraje demokracji ludowej, a zwłaszcza służby tych krajów, nie dzieliły się ze sobą sekretami na temat własnych kontaktów i biznesów, jakie prowadziły z różnymi organizacjami o charakterze terrorystycznym. Przypomina mi się taka historia, kiedy służby bułgarskie w 1984 roku zwróciły się z zapytaniem do MSW PRL, jak wyglądały nasze, czyli polskie relacje z organizacją Abu Nidala, takim Bin Ladenem lat 80. No i odpowiedź polska była taka, że w sumie jest to organizacja o charakterze trockistowskim, która miesza różne ideologie i w sumie z tej odpowiedzi Bułgarom nic nie wynikało. To znaczy nie przyznano się, że ta organizacja posiadała tajne porozumienie z wywiadem wojskowym PRL, dzięki któremu przedstawiciele tej organizacji terrorystycznej mogli przebywać w PRL jako studenci, oczywiście studenci w cudzysłowie. Kiedy studenci z krajów Bliskiego Wschodu oraz dyplomaci oraz inni dziwni panowie przestali przyjeżdżać do Polski? Kiedy ten proces się kończy? No, myślę, że na początku lat 90. również przyjeżdżali i dalej przyjeżdżają. Myślę, że podlegają... Ale może są już studentami? Może są studentami. Myślę, że tutaj w przypadku PRL pewien problem w identyfikacji terrorystów, a trzeba o tym przypomnieć, że tych studentów były tysiące, którzy studiowali na polskich uczelniach, była znajomość języka arabskiego, a mianowicie ktoś mógł wjechać, załóżmy z Syrii, jako Muhammad, a już wyjeżdżał jako Muhammad, pisane przez na przykład jedno M albo dwa M. Taki epizod, o którym pan pisze, a propos tych studentów, nie studentów, nie pamiętam z jakiego kraju, mieli złe oceny, specjalnie nie przykładali się do nauki, zostali wezwani przez funkcjonariuszy służby bezpieczeństwa, żeby się wytłumaczyć ze swoich niskich ocen. To dość kuriozalna sytuacja. To była rozpowszechniona praktyka w działalności służby bezpieczeństwa, że wzywano studentów z Bliskiego Wschodu na tak zwane rozmowy ostrzegawczo-profilaktyczne. Gdy ktoś się słabo uczył, miał słabe, niskie oceny, no to mógł otrzymać wezwanie do lokalnej komendy milicji obywatelskiej, gdzie niczego się nie spodziewał, a tak naprawdę funkcjonariuszowi, który z nim rozmawiał, chodziło o to, żeby wybadać jego poglądy polityczne i zrobić go z jego TW. Zwerbować go do współpracy. Nieraz się udawało. Wiele razy się udawało. Służby PRL-owskie chciały zwerbować jednego studenta palestyńskiego, którym okazał się późniejszy przedstawiciel, szef placówki palestyńskiej, ale do końca się udało, był przeszkolony kontrwywiadowczo. Widział pan ich teczki? Widziałem. Te teczki są ogólnie dostępne w Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej. Problem jest właśnie z identyfikacją nazwisk, no bo ktoś mógł wpisać Muhammada, a to się okaże, że jest Halil albo Khalid, tak więc to rzeczywiście jest problem z wyszukaniem tych wszystkich dokumentów i jak się wydaje, część z nich, najbardziej kluczowych, została niestety zniszczona. Co więcej, dowiedzą się państwo z książki Zabójcze układy, służby PRL i międzynarodowy terroryzm. Przemysław Gasztold, autor tej książki, był dzisiaj naszym gościem. Bardzo panu dziękuję. Dziękuję bardzo. Too bad. You made it. Historia jak z książki. Profesor Michał Kopczyński powie dzisiaj o życiu bez kominów i z kominami. Generalnie chodzi o to, aby się ogrzać czasami w maju. Rzeczy zwyczajne i wydawałoby się istniejące od zawsze też mają swoją historię, ale rzadko kiedy bywa ona przedmiotem zainteresowania historyków. Tak też jest z kominami, czyli pionowymi budowlami służącymi do odprowadzania spalin z paleniska i zasysania doń powietrza nieodzownego do spalania paliwa. Wbrew pozorom kominy nie istniały od zawsze. W Europie wczesnego średniowiecza normą było gromadzenie się ludzi w większych lub mniejszych pomieszczeniach przy otwartych paleniskach, z których unosił się pod sufit dym uchodzący następnie przez otwór w dachu. Było to rozwiązanie z oczywistych względów nieekonomiczne i w dodatku niebezpieczne, bo cały budynek mógł łatwo ulec zapaleniu. Otwarte palenisko jako źródło ciepła miało również swoje konsekwencje w stosunkach międzyludzkich. W pomieszczeniu, w którym palił się ogień w porze zimowej lub jesiennej, gromadzili się niemal wszyscy mieszkańcy. Tutaj jedli i tutaj też spali. Nie było miejsca na jakąkolwiek prywatność, ani na wykonywanie w takim pomieszczeniu jakiejkolwiek pracy, poza bezpośrednim usługiwaniem gospodarzowi i jego najbliższemu otoczeniu. W ten sposób żyli cesarze, królowie, książęta i wreszcie zwykli chłopi. Pojawienie się kominów w XII i XIII wieku zrewolucjonizowało sposób życia. Nie wiemy, czy ów wynalazek był odpowiedzią na początek procesu oziębienia się klimatu. Oziębienie dało o sobie znać dramatycznie ponad 100 lat później i trwało aż do połowy XIX stulecia. Być może komin poprzedził ten naturalny proces i ułatwił ludziom przystosowanie się do zmian klimatycznych. Wiemy jednak z całą pewnością, że w ciągu wieku XIII kominy, a wraz z nimi i kominki, rozpowszechniły się nie tylko w rezydencjach panujących i dużych klasztorach, lecz także w znacznie skromniejszych domostwach. Wraz z nadejściem komina i małego paleniska możliwy stał się podział wielkich sal na mniejsze pomieszczenia przeznaczone do spania, jedzenia lub do pracy. Sprawy oficjalne i uczty nadal odbywano w wielkich pomieszczeniach, nierzadko z płonącym w środku otwartym ogniem, ale życie prywatne zaczęło przenosić się do wydzielonych, mniejszych pomieszczeń, które wyposażono w niezależne instalacje grzewcze. Zakrojoną na wielką skalę przebudowę rezydencji królewskich w tym duchu prowadził w Anglii król Henryk III w wieku XIII. Własne kominki i kominy dostały garderoby króla i królowej oraz sypialnie. Wzory płynące z rezydencji monarszych przejmowali najpierw baronowie królestwa, a po nich i prości mieszkańcy miejskich domów, a nawet chłopskich chat, których dopiero teraz możliwe stało się wydzielenie izby białej, przeznaczonej do snu, i ciemnej, w której gotowano, przebywano za dnia i pracowano. Na kominowej rewolucji skorzystała także nauka i kultura. W klasztorach nie musiano już, jak to miało miejsce dawniej, przerywać zimą pracy nad przepisywaniem rękopisu. Klasztorne skryptoria i państwowe kancelarie otrzymały swe własne systemy ogrzewania. Najwięcej chyba jednak skorzystało na tej technicznej zmianie życie prywatne w epoce kurnych chat i pałaców całkowicie przytłumione przez konieczność gromadzenia się w wielkich salach opalanych otwartym ogniem. Żaden z trubadurów nie uczynił dla miłości więcej niż anonimowy pomysłodawca komina. Chimney, chim, chimney, chim, chim, jari. I sweep is as lucky can be. Chim, chimney, chim, chimney, chim, chim, jari. Good luck will rub off when I shake hands with you. I blow me a kiss and that's lucky too. Now, as the ladder of life has been strung, you may think a sweep on the bottom most rung. Though I spend my time in the ashes and that, in this whole wide world there's no happier cat. I choose my Bristol with pride, yes I do. A broom for the chef and a brush for the flu. Though I covered with soot from my head to my toe, a sweet nose is welcome wherever you go. Jim, Jiminy Jim, Jiminy Jim, Jim Jaree. And you with a sweep, you are in good company. Nowhere there more happier crew than them that sings Jim Cham Jim Jew. Jiminy Jimmy, sure. Jim Jerry. Jim Jim Jim Jim Jim. Też przeczytajcie. W naszym programie po raz pierwszy rekomenduje książkę dyrektor kanału TVP Historia, Piotr Legutko. Dawajcie sy, czyli Wyzwolenie po sowiecku. Książka Stanisława Jankowskiego. Książka bardzo krakowska, chociaż opowiada nie tyle o Krakowie, co o całej Polsce, o tym, co się działo od Lwowa po Wrocław w momencie wyzwalania tych ziem przez Armię Czerwoną. Na okładce widzimy krasnoarmiejców, rzeczywiście prezentujących swoje ciosy, czyli zdobyczne zegarki. To jest zdjęcie wykonane w krakowskim, bardzo znanym zakładzie fotograficznym Paweł Bielec. To zdjęcie i tytuł mogłyby sugerować, że mamy do czynienia z taką książką trochę krotochwilną, prezentującą różne anegdoty. Niestety jest i śmieszno, i straszno, ze zdecydowaną przewagą straszno. To jest nieprawdopodobna skala zbrodni, jakie były dokonywane, zbrodni kompletnie nieznanych, ukrytych przez kilkadziesiąt lat istnienia PRL-u, objętych absolutnym zakazem mówienia i pisania. Stanisław Jankowski, który jest doskonałym historykiem i świetnym opowiadaczem, z jednej strony przybliża nam bardzo dużo faktografii, która się zachowała. To nie jest tak, że te zbrodnie były nieznane i nieopisywane. Tyle, że ich sprawcy określani byli jako nieznani, albo też określano je jako zbrodnie wojenne, albo przesuwano w czasie moment ich dokonania. Charakterystycznym przykładem jest to, co się stało z Katedrą Gnieźnieńską. Otóż dwie słynne, ikoniczne wręcz wieże Katedry Gnieźnieńskiej zostały zniszczone przez sowiecki czołg i to z premedytacją i celowo. 23 kwietnia 1945 roku, ale przez cały PRL właściwie było to opisywane jako jedna ze zbrodni wojennych niemieckich. Autor przeprowadza dziennikarskie śledztwo i udowadnia, że było oczywiście inaczej. Natomiast jeśli chodzi o całą warstwę anegdotyczną, to ona oczywiście istnieje w tej książce, jest niezwykle ciekawa, tylko właśnie wieje grozą. Książka Jankowskiego jest również kolejnym świadectwem tego, w jak bezalternatywnej rzeczywistości znaleźliśmy się w 1945 roku. NKWD, wchodząc na tereny polskie, miało już dokładnie przemyślany i sprecyzowany plan działania. Jest tutaj przytoczona historia, zresztą znana już też z innych źródeł, aresztowania Witolda Kierzuna w Krakowie. No, NKWD-ści doskonale wiedzieli, z kim mają do czynienia i wręcz opowiadali mu historię przyznania mu orderu Virtuti Militari podczas Powstania Warszawskiego. Więc ten poziom inwigilacji środowisk Armii Krajowej był tak daleko posunięty, że nie można było mieć żadnych wątpliwości, jakie będą plany i sposób działania wyzwolicieli. Gorąco polecam słuchaczom Radiowej Trójki książkę Stanisława Jankowskiego Dawajcie sy, czyli Wyzwolenie po sowiecku. Dzieje się historia. I jak zachęcić do czytania? To pytanie bez przerwy zadają sobie pisarze, księgarze, wydawcy, bibliotekarze, bo w Polsce dobrze nie jest, na co wskazują coroczne badania Biblioteki Narodowej. 37% naszych rodaków w zeszłym roku przeczytało książkę, jakąkolwiek. a tylko 10% sięgnęło po więcej niż 7 tytułów przez ostatnie 12 miesięcy. W studiu Magdalena Karczewska, która być może wie, jak namówić ludzi do czytania. Ja tego sposobu nie mam, ale trzeba go szukać, dlatego we wtorek i w środę w Narodowym Instytucie Audiowizualnym na temat tego, jak zachęcić do czytania, będą rozmawiać przedstawiciele Grupy Wyszehradzkiej, a także Danii, Chorwacji, Niemiec i USA. Dlaczego zaproszono te kraje, wyjaśnia zastępca dyrektora Instytutu Książki Krzysztof Keller. Dania jest bardzo dobrym krajem, jeżeli chodzi o rozwiązania biblioteczne, Niemcy podobnie. Stany Zjednoczone, no to też ewidentnie już podpatrywanie dobrych praktyk, w jaki sposób biblioteki zmieniają się pod kątem architektonicznym, ale tak samo programowym, w jaki sposób biblioteki stają się miejscami przyjaznymi, chociaż w Polsce jest świetnie, jeżeli chodzi o biblioteki. Tematem konferencji są nowe przestrzenie czytania, nie tylko dosłownie, czyli właśnie biblioteki, ale też czytanie w internecie czy na nośnikach elektronicznych jako sposób, by trafić do młodego odbiorcy, zaznacza dyrektor Instytutu Książki Dariusz Jaworski. Kiedy mówimy o dzieciach i młodzieży, mówimy o całym społeczeństwie, mówimy o ich rodzicach, mówimy o szkole, mówimy o całej kulturze czytania. Taka scenka rodzajowa, bardzo duża kolejka do odprawy. Dziewczynka 10-11-letnia w tej kolejce już znudzona i zniecierpliwiona tą sytuacją. Zirytowana matka próbuje raz, drugi, trzeci ją uspokoić. Wreszcie mówi, jeżeli się nie uspokoisz, dostaniesz karę. Dziewczynka pyta, jaką karę dostanę? A mama odpowiada, zabiorę ci, cytuję dosłownie, tableta, a dam ci książkę. Konferencje organizują wspólnie Polskie Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Instytut Książki i Narodowy Instytut Audiowizualny. Zainteresowani udziałem w konferencji mogą się jeszcze rejestrować przez stronę Instytutu Książki, a ci, którym nie uda się dotrzeć do Warszawy, mogą obserwować debaty na żywo przez internet. Nowe przestrzenie czytania, konferencja wyszehradzka, 16 i 17 maja. Koryfeusze. Urodził się na Podolu, ale niemal całe życie spędził we Francji. I tam pisał i tłumaczył. Napisał m.in. cenione monografie wybitnych kompozytorów. Teodor de Wyzewa, powie o nim Małgorzata Niedziecka-Mac. Dziś postać niemal całkowicie zapomniana, a zasługująca na co najmniej 2,5 minuty Państwa uwagi. Teodor de Wyzewa, tłumacz, muzykolog i publicysta. W tym roku obchodzimy setną rocznicę jego śmierci. Urodzony na Podolu, a wychowany we Francji, jest postacią, bez której być może nigdy nie powstałaby słynna książka Jamesa Joyce'a Ulysses. Mówi Piotr Kopszak, historyk sztuki. Wyzewa dał przepis na dzieło sztuki, idealne dzieło sztuki przyszłości. Jedyne to, o czym naprawdę mamy szansę coś sensownego powiedzieć, to jest to, co dzieje się w naszym wnętrzu. Wyzewa uważał, że dzieło sztuki przyszłości będzie powieścią. Będzie to powieść, która będzie opowiadać wyłącznie o tych przeżyciach wewnętrznych jej autora. Uważał, że taka powieść nie może dotyczyć zbyt długiego okresu czasu. Takim optymalnym okresem byłby jeden dzień. Teodor de Wyzewa był jednym z najważniejszych publicystów muzycznych pism we Francji, korespondentem z festiwali wagnerowskich i krytykiem sztuki. Jednym z najważniejszych dokonań Teodora de Wyzewy jest stworzenie pierwszej monografii Wolfganga Amadeusza Mozarta. Pierwsze tomy pisał samotnie, a kolejne monumentalne dzieła w towarzystwie swojego asystenta. Wspólnie z drugim autorem, Georges de Saint-Foix, pisząc o tych utworach, wykonywali je wszystkie w swoich aranżacjach na dwa pianina. To było źródłem ich analiz muzykologicznych. To wydaje się, że z naszego punktu widzenia jest już zupełnie anachroniczne. Wyzewa to także ateista, który przeżył nawrócenie i tęskniący za rodzinnym Podolem krytyk naszych narodowych przywar. Jego ojciec, który był osobą bardzo apodyktyczną, zarządził, że ma znaleźć sobie żonę w Polsce, więc wysłał go do Polski. Był w Krakowie i w Zakopanem. Oczywiście żony nie znalazł. Napisał tekst o Polsce, który jest taką prefiguracją tego, co pisał Gombrowicz. Pisząc o takich krytykach polskości, to trzeba o Wyzewie też pamiętać. Umieścił żale wobec Polaków we wstępie do francuskiego wydania noweli Sienkiewicza Bartek Zwycięzca, co wydaje się dzisiaj rzeczą nie do pomyślenia. Z czasem popadł w depresję, a lekarze bez jego wiedzy zastosowali leczenie morfiną. Choć twórczość pisarska Wyzewy nie przetrwała próby czasu, to jego nazwisko weszło do kanonu tłumaczy. To właśnie on na język francuski przetłumaczył Złotą Legendę, a także dzieła Tołstoja. Zaczęliśmy pogodą i pogodą skończymy. Okazuje się, że w kilku latach XIX wieku było w maju jeszcze chłodniej niż obecnie. Na przykład w roku 1864 w Warszawie średnia temperatura pierwszej dekady maja wyniosła niecałe 3 stopnie. W bliższej nam historii w roku 1980 też było w maju chłodniej niż w tym roku. Ciekawe, w tych zimnych latach było gorąco, ale w polityce. Trwały wielkie narodowe powstania. Ciepła Państwu życzę. Dziękuję za uwagę. Także dziękuję Ewie Redel i Magdzie Karczewskiej za pomoc w powstawaniu programu. Żegnam się i za tydzień oczekuję Państwa, Marek Stremecki. A na koniec rekomenduję publicystykę świętego brata Alberta. Czyta Ryszard Łukowski, aktor Narodowego Starego Teatru w Krakowie. Tam niedawno zaszły zmiany. List do Lucjana Siemieńskiego, Monachium. 27 grudnia 1869 roku. Szanowny panie, dawno już nie pisałem do szanownego pana, co zresztą sobie chwalę dosyć, że choć mam pozwolenie, to nie zabieram czasu szanownemu panu moimi listami. O zdrowiu i humorze pana wiem zawsze z łaski pani Siemieńskiej. Wyrachowałem sobie, że list przyjdzie na nowy rok. Zatem niech szanowny pan przyjąć raczy moje najlepsze życzenia, najszczersze dla siebie i całego domu. Żałuję tylko, że te życzenia listownie zanoszę, bo bym wolał ustnie. Mam jednak nadzieję, że bodaj nie w nowy rok, to przecie jeszcze się znajdę jakoś w gabineciku pana. Tam przynajmniej człowiek mądre słowo usłyszał, a tutaj od rana do nocy tylko Stimmung, Wirkung. A jak nie, to figle. O, książki trudno i mało czasu do czytania. Gust diabelnie się zmienia tutaj. Ja już na pilotego nie mogę patrzeć. Tyle już tego było i jest, a wszystko to samo. Nowej pinakoteki mam po gardło. Za to chodzę do starej pinakoteki. Przyglądam się portretom Van Dyka z niezmierną ciekawością. A sam dawniej patrzał na Velázqueza jak na wilka, to mi się teraz zdaje, że nie ma nic piękniejszego w technice malarskiej.